Look for the Gummy Bear album in stores on November 13th with lots of music, videos, and extras. Jag är en gummibjörn smarrig molig skojig gullig gummibjörn. Jag är din godisbjörn. Jag är en funkybjörn. Jag är en lilla söta goda glada gummibjörn. Oh yeah. Gummibjörn. Gummibjörn. Jag är en gummibjörn, jag är en gummibjörn. Jag är en smarrig, molig, skojig, gullig gummibjörn. Jag är en godisbjörn, jag är en funkybjörn. Jag är en lilla, söta, goda, glada gummibjörn. Oh yeah! Gummibjörn. Bang bang bang dole body bang bang bang dole body bang bang dole body body bang. Bang bang bang dole body bang bang bang dole body bang bang dole body body bang. Jag är en gummibjörn.